İnsan bilmeden çok şey yapar. Cenab-ı Hak ne diyor? Rabbena la tu'ahizna in nesina ev akhtana. Ümmet-i Muhammed'e Mevlamız rahmet ediyor. Ya Rabbi, bilmeden yaptığımız hataları, unutarak işlediğimiz günahları affet, bizi muahaze etme. Bak ne lütuftur bu. Bizim ceddimiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz de bu yasak ağaçtan yedikleri takdirde ne olacaklarını bilmedikleri için bu hataya düştüler. Ne oldu? Cennetten çıkarıldılar. Çıkarıldılar. Dünya namında ıssız bir ülkeye geldiler. Bir sıkıntı başladı. Bir cennet ne güzeldi. Cennet ne tatlıydı. Hiçbir zahmet yoktu. Af buyurun, defi hacete çıkmak yoktu, tuvalete çıkmak yoktu, zorlanmak yoktu, sıkıntı yoktu. Oradan çıkınca dünyada zorlanmaya başladılar. Birdenbire dünyaları değişti. Bunun sebebi neydi? O yasak ağaca, Allah'ın yasak ettiği sınıra yaklaşmaları sebebiyleydi. Bakın şimdi cemiyete. Bizim de evvelce ecdadımızı hatırlıyorsunuz, şu binaları inşa edenler. O zamanlar ne kadar mesut bir hayat yaşıyorduk. İnsanlar birbirini sayıyor, seviyordu. Gönüllerde muhabbet, saygı, sevgi vardı. Anaya babaya kimse karşı gelmezdi. Tüccar müşterisini aldatmazdı. Müşteri tüccara karşı saygısız olmazdı. Devlet millet ile kaynaşmıştı. Hoca talebesine, talebe hocasına bağlıydı. Patron işçisine, işçi patronuna bağlıydı. Baba evladına, evlat babasına bağlıydı. Karı kocasına, koca karısına bağlıydı. Her şey ne güzeldi. Niçin? Çünkü o zaman şimdiki kadar haram işlemiyorlardı. Günah işlemiyorlardı. İstanbul şimdiki gibi değildi. Şimdi bakın İstanbul'un her tarafına. Bakın İstanbul'un her tarafına. Adım başı meyhane, adım başı umumhane, adım başı kumarhane, adım başı rezalethane haline geldi. Haramlar sel gibi işleniyor. Allah'ın sınırları çiğneniyor, çiğneniyor. Korkunç bir isyan denizi haline geldi. Ne oldu? Eski huzurumuz kaldı mı? Eski itimadımız kaldı mı? Evvelce insanların birbirini sevmesi, saygısı kaldı mı? Sanki Adem ile Havva gibi, sanki cennetten kovulduk da perişan bir aleme gelmiş gibi olduk, öyle değil mi? Ne olacak şimdi? Efendiler, bunu anlayınca Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam bunu anlayınca derhal pişmanlık duydu. Bakın işte İslam'ın en mühim noktası burada başlıyor. Cennet gibi bir hayattan dünya gibi sıkıcı, yıkıcı bir hayat. Cennet gibi ebedi bir hayattan dünya gibi fani bir hayata intikal etmenin azabını anladılar. İşledikleri hatayı kavradılar da aynen şöyle feryat ettiler. Cenab-ı Hak onu bize misal veriyor ki biz de feryat edelim. Biz de anlayalım işi. Rabbena zalemna enfusena ve illem terhamna. Ya Rabbi, biz nefsimize yazık ettik, aldandık. Kimseye kabahat bulmuyorlar. Rabbena zalemna enfusena ve illem teğfir lena ve terhamna. Eğer bizi mağfiret etmezsen, biz işi anladık, hatamızı anladık, uğradığımız neticeyi anladık, her şeyin farkına vardık ya Rabbi. Meğer biz bu akıbetin böyle olacağını bilmiyormuşuz. Yanıldık, aldandık, şeytanın vesvesesi ve ihvası bizi bu hale getirdi. Anladık ya Rabbi. وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. Bizi eğer affetmezsen, bizim günahımızı silmezsen ve bize merhamet etmezsen, bizi rahmetinle merhametinle affetmezsen ne olacak? Sonunda dünyada da ahirette de ziyan edenlerden oluruz ya Rabbi. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Husran hem dünyada ziyan eden, hem ahirette ziyan edenlere oluruz. Biz anladık, bizi affet. Biz dönüyoruz, İslam'a, Kur'an'a dönüyoruz ya Rabbi diye yalvardılar, yalvardılar. Allah-u Teala Adem ile Havva'yı affetti. Affetti Allah-u Teala. Ve buyurdu ki, öyleyse imtihana tabi olun. Siz cennetten çıktığınız gibi yine sizi cennete sokacağım dedi Allah-u Teala. Bizim ceddimiz Adem cennetten çıkarıldı ama yine sonu cennet oldu. Biz de bu cemiyetimizin uğradığı faciayı anlayalım. Düştüğümüz badirayı, felaketleri anlayalım. Avrupa bizi aldattı. Amerika bizi yanılttı. Doğusu batısıyla bütün kafir devletler bizi aldattı, aldattı, ihfa etti, ihfal etti, şaşırttı, işgal etti. Şimdi bunu anlamalıyız. Ya Rabbi biz senin dinine, kitabına, cennet ve cemaline talibiz diyerek Allah'tan af istemeli, İslam'a bütün kuvvetimizle sarılmalıyız. Sonumuz iyi olacaktır. Sonumuz mutlaka iyi olacaktır. Yeter ki anlayalım uğradığımız felaketi. Bakın ceddimizi, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın neticeyle tekrar cennete dönüşü ve Mevlamızın cennetin kapısını tekrar Adem'in çocuklarına açmasındaki hikmeti kavrayalım. Biz dünyaya eğlenmeye gelmemişiz efendiler. Biz dünyaya imtihana gelmişiz. Allah'ın rahmetine nailiz. Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetlerine muhatabız. Allah-u Teala'nın en üstün, en mükemmel dinine sahibiz. Hiçbir bozulmaktan, çözülmekten katiyen muhafaza edilmiş olan Kur'an-ı Kerim var elimizde. Bütün kainata gönderilmiş olan bir peygamber-i zişan var önümüzde. Biz çok şanslı bir milletiz. Çok lütuflara nail olmuşuz. Çok büyük ihsanlara nail olmuşuz. Onun için anlamalıyız ve hızla Mevlamıza ve onun yoluna dönmeliyiz. Hayatımızı, nesillerimizi, çocuklarımızı ona, onun yoluna benzetmeliyiz. Göreceksiniz ki netice oldukça güzel olacak. Şimdi yeryüzünden bir iki misal vereceğim. Güzel olacak. Şimdi yeryüzünden bir iki misal vereceğim. Hazreti Allah'ın nasıl hayatı ayakta tuttuğunu onun yoluna benzetmeliyiz. Göreceksiniz ki netice oldukça güzel olacak. Şimdi yeryüzünden bir iki misal vereceğim. Hazreti Allah'ın nasıl hayatı ayakta tuttuğunu, nasıl dengeli, muvazeneli, denge diyoruz ya, hani teraziyi düşünün, terazinin iki tepesinde bir şey olmadığı zaman nasıl dengeli böyle, nasıl dengeli, eşit. Hayatı da Cenab-ı Hak o kadar güzel dengelemiş ki, o kadar güzel dengelemiş ki, birkaç misal ile bu hikmeti gördükten sonra beşeri hayatımızı da ancak cennet ve cehennemle, haramla ve helal denilen sınırlarla hayatımızı terazilemiş. Hayatımız terazili, dengeli. Bir tarafı eksik yaparsak denge bozulur, muvazene çözülür, her şey alt üst olur. Bakın şimdi, kısa misaller vereceğim. Şimdi şu bizim vücudumuzda kan damarlarımızda damar var ya, damar insanın vücudunda sayısız kan damarları var. O damarın içinde kan dolaşıyor. Kan dolaşımı bütün vücudumuza en tenha noktalara kadar, her tarafa kadar kan damarları ile vücudumuzda kan dolaşıyor. Bu vücudumuzu tazeliyor, yeniliyor, hayat veriyor. Bakınız mesela, siz ayağınıza